خسر. دغه اعطيك شي دار شو اعطيتي بيت الصوخ دغه شو روتي تسرى خارجين من نور نور من الكل خارجين من نور يودا ليبيا ويودا الجزائر خا جابونا لتاشكنت هراوي خا تاشكنت بدي اساس بديتي هم كريم تشدوي اخبر دا مذهبي مناسكي تشي جاكور ديلو تشتا ستمن دا وري تشتا اسلامي نحستن تاريك وركي ودا سلدوي بدي بني تهمت دادوني ودادوي راوي ودر مصر تاسو د سې تاسو ته وي تاسو د سې دغه نو ویدنی چې بعضی وخت خوازه کیږي بعضی افغانان په داګي نو سره د چو د ځین خلک مشتول او د یو نفر ما ډیر تحقیقات وکړو دا یو واقعیت چې ځین مجاهدین چې په جبهات کې د روسان د لاسه نیول سره دوی به امر ځای سایبرات انتقال وکړي اول براسته تاشکند کې تاشکند څخه د سایبرات انتقال وکړي هلته په سایبریا کې د یو جزیره ده په نامه ده بایکال دغه په شاوخوا کې سخت سخت ځنګلونه پروت دي چې په هماغه کې دوی کار کول دغه یا د طلا په معدنونو کې د دوی څخه د طلا ایستله او زغال په معدنونو کې یو سخته معدن په شوروي کې د قزباس په نامه یادېږي چې دا سیاسي زندان یې هغه سکر قصه کول چې ټول افغانان چې راوړي په هماغه ځای کې کار کوي په کوم ځای کې کار کوي قزباس دا خو کوم یو معدن تا کوم ما اوغان په سترګو نه لیدل چاته یا ما په سترګو نه ولیدې اما یا ازمو سره چې په رادار روسیا سکر وای چې په ما غزا کې چې ما وای چې په ما مادن کې او همدغه سي د خپل په بلاروسي کې میو زایدي البته مو چې ست داخله کله ست افغانان شکل لري تور تور وشتان لري او روسي ژبه نه زده فارسي اکثریت خبرې کوي په فارسي ژبه کې زه پوسم چې افغانان دي ولی داسې چل دی چې خپله په همدغه سایبریا کې چې دي روسان نه ځي د کار لپاره ټول به هغه خلک هستوي چې هغه جزایي وي سیاسي وي بندي وي ولی هلته دا اقلیمي وضع او د هوا ډېر سره دي یخ دي او هلته امکانات یې نشته په دغه اساس ټول بندیان هلته هستوي هغه عسکر دغه یو هغه عسکر څخه ما تقریبا چې تاسو پوښتنه وکړه هغه تقریبا کم از کم په دغه سایبریا کې سلور درو په نظر نه پر شاید ستاسو افغانان باندې یعنی تاسو او دا اسکر سوی دا اسکر ولودیا کوم ځای وو بلم دا مسکو ښه محترم ورور دا چې تاسو دې سابه ته ولاړ شئ تاسو دا که وای مسکو کې باندې وای د ثبوت لري تاسو او دا چې ثبوت درلود دا موږ څکل چې موږ دا غلا څه مو موږ چې باندې وکړل بیا د موږ د پاره د مخصوص کارتونه جوړول یعنی فورمې جوړول مثلا ولا تاکي ولې موږ ته نه ورکول بیا دا غلا څه چې موږ ووته تر هغه عالی مرکمې پر چې موږ ته بیرته د تحصیل ادامه ورکړي د تحصیل د ادامه کول اجازه به ورکړي از موږ سره وو بیا کابل ته چرالو یو کارت زما سره په اوس په کابل کې پاتې دی بیا به چې موږ مهاجر شو نو سکول یې تاسو دا چې شوروي کوه په افغانستان کې د مجاهدینو سره په جګړه بوختې وي او تاسو د افغاني محصلینو چې د مملکت نمایندګي کول تحصیل کوو تاسو او دوی د شوروي عسکر په افغانستان کې په جنګ باندې بوختو دلته مړه کېدل یا وجل کېدل یا ټپن کېدل هغوی بیرته افغانستان شوروي ته انتقالول د افغانستان څخه دلته د دغې خلکو روحیه د افغانانو مقابل کې څنګه د شوروي خلکو عمومي روحیه داسې و چې د عمومي روحیه روسان یعنې تقریبا ټول د خپل د حکومت په مقابل کې ش رویه نه درلودې او دا ویل چې دا د برژنف یو لوی اشتباه ده چې په افغانستان کې کړی دي او ځینې عسکران یې چې راتلل مثلا افغانستان څخه هغه ویل مشکله چې زو افغانستان ته موږ ته وایي چې په افغانستان کې امریکایان چینایان او پاکستانان حمله کړی تاسو ځئ زموږ جنوبي ګاونډۍ د هغه څخه دفاع وکړو او هلته چې موږ ځو هلته یوازې هېڅوک نه سره یوازې افغانان دي چې زموږ ته مقابل کې بیا جنګېږي او بل داسې چلو چې د ټولو روسانو د افغاني محصلینو ټولو روسانو روحیه د افغاني محصلینو په مقابل کې ښه نه وه بدې وه یعنې افغاني محصلین د شپې د یولس بجې څخه وروسته نه شوای کولی چې په بازار کې په سرکونه چکر وي او کچېر گشت گزارې کول به روسان په دل شتاب افغانان دي ټول افغانان به وژل دا یو موضوع تا د سی واقعیم ته دلی چې افغانان وژل وسی او افغانان په منځ کې وژل کوم ځکه من د بلاروسیه مرکز څو کسان تقریبا دوه کسان وژل څو وخت دا مه په شتاد چار کې په کومه میاشت کې اپریل کې سنو میدن در میدن سیر؟ منو مقصد موش درسی باوره در سنفانی خواه داولی وجل داولی درسی وجل چه کرد چه هم در اغام اوتاق که اگر افغانان جان کول یا روسی جان کول در اغر روسی اوروپا افغانستان که وجل سوی بیاد در روسی گوشتد چه خپل غچ واقلی در دست خواه اگر چه در شپه پر دورست بجه در سلور کس روسان در اغلی و مغل ایلیتا ایلیتا چه اغلی و بیا روز در دروازه مات کری و در افغانان اتاق تنه رو تلی و بیا روز اگه پا تقریبا پا دولستان منزل که جان کمان بیا روز چه دوی امان وجلی و بیا دولستان منزل چه خواه اچوالی و لنده او بل داسه چلو چه یا بلا مهمه قصه چه در تا وانکم دیره دلچسب قصه دست بی در اگه نپاس چه زمون سره و در خلمات خان پناه در پاکتیا و در یو مهمه قصه داسته و چه دام بندیو او دا یو بلا موضوع چه دا کروی داسته و چه یو ورس اخبره دا ساپی دا چول دا باسکو که ماسته بود چول افغانانی را چول کریو افغانانی را چول کریو اول تا دریه سالور روسی اسکر چه اپشه اولا سونی دلات افغانستان که دلات سوال کریو آتا مرفل کریو چه دا انترناسیونالیستی قهرمانان دی دوی خپل انټرنیشنلستي وظیفه په افغانستان کې اجرا کړې دي او دوی موږ ته ډېر احترام وکړي دوی همیشه ته به احترام وکړي بیا دغه نفر پورته شوی و دوی کوم ځای کې وظیفه اجرا کړې دي دوی ولې دوی پکتیا کې پروان کې و پنجشیر کې و قندهار کې یعنې دا دغه شورشیان په مقابل کې هم شورشیان وایي مجاهد چې سخت جنګونه یې کړې دي بیا هغه و چې د شپې لخوا دغه خرمات خان دغه درې کسه روسان دعوت یې کړی دعوت یې چې کړی و هلته ښه مېلمستیا یې کړې و بیا د هغوی څخه پوښتنه یې کړې چې تاسې څه وکړل هغه وویل چې موږ داسې هلته ولاړو داسې خلک مو وژل دلته مو داسې وژل هلته مو داسې وژل بیا دغه درې کسه قرارې دولسم منزل څخه اچولې وو دغه درې کس دغه منزل وژلی وو تا ښه قهرماني وکړل ما دغه قهرماني به درته وشي او بل عمومي دا شوروي د خلکو روحیه د افغانانو په مقابل کې ښه نه دي ډېر بد دي یعنې افغانان ته هېڅ په انساني سترګو نه ګوري هر ځای چې روسان چې افغانان یوازې ځینې حتمن د هغوی سره برخورد کوي هغوی د منځه وړي یعنې دا شوروي او د کابل د دولت دا یو تبلیغ دی چې وایي چې زموږ یو انټرنالستي دوستي ده موږ خلک ته خلق ته احترام کړو داس ته د پروپاګاندا ته لري آیا تاسو د کورونا وې د لښتوی ځامن افغانستان کې ورکشي یا افغانستان کې ورکشي هغه ما تقریبا په شوروي کې په نو یعنی ورم کار تقریبا په میدان سترګ کې په ماسکو کې شزې میټول وې تقریبا سل 1500 شزې مول دي چې تور چادرې په سر کې او دوی مزایره کول څه وخت و نوزده وصول ده سوی؟ ابتدا نوده، اشتاد نوده اشتاد نوده، یعنی اشتاد ششکی اشتاد شد دوی مزایره کول اول چه از موش ده چول زامن و قاتلان ده شوروی دولت دی برژنف دی او موش بل دور نگوارو چه از موش اسکر پا افغانستان کیوی او از موش هر رکم که چیزی از موش زامن ده مجاهدین سره دی اتمن تاسو ولرسي موږ زمون به خلاص کړو دا افغاني محصولانو خصوصا د خزو په کې حساب نظر باندې سمه افغاني محصولانو په شوروي اتحاد کې تقریبا نظر له سره نه پاتې سو دې کې سمه خزې وي یو درې زره نه خزې دي د دوی وضعیت څنګه دی هلته چې دې دا خزې اول خو دوی سازمان زنان ته لا جذب کیږي بیا راته هغه بیا دغه وروسته پر دوی باندې فلسفي وایي چې ورورن تو بنا دولا نه خدای استو نه رسول استو او نه داس استو نه داس دي او دوی ته کمونستان تربیه کیږي او پر دوی به تفاوت دی چې د هر چا سره هر شی چې وکړل به تفاوت دی لکه چې یو قصه چې زه وکړم موږ یو جلسه درلودی هلته ټول افغاني مؤسسان شرکت کړي دغه محمد الله صافي هلته راغلی و. بیا یو نجلۍ پورته شو په کوم ځای په هماغه حدیثه کې. دغه یو نجلۍ پورته شو، دا هغه د ښار د منشي له لاسه عرض یې وکړ محمد الله صافي ته چې دا زما سره بې عفتي کړی دي، اوس ما نه اخلي. بیا محمد الله صافي دغسې خبرې وکړې، ویل تاسې چې د روسانو سره کوئ دا دا دا بې تفاوته دی، دا فرق نه کوي. هلته بیا یو غل پورته شو، ویل چې وروره شه چې داسې وي نو ستا خور که چېرې ستا د خور سره یو نفر داسې وکړي ته به څنګه وکړې؟ ولله دا هم پر ما باندې بې تفاوته، موږ کمونستان یو، موږ دغه شیانو ته بیخي ارزښت ونه ورکوو. دا منشي اوغانو او بل اکثره کمونستان چې دی خپل خوندې او لورګانې روسانو ته ورکوي. مثلا د نور احمد نور خور یو روسي اخیستی دی، دغه زهر زنجو خور یو روسي ښځه کړې، خپله د ببرک کرمل یو لور یو روسي کړی دی، او دغسې ټول ځای به دغسې. ښه محترمه، ستاسو په نظر څومره روسان په افغانستان کې وژل شوي؟ زموږ په نظر کې دا چې روسان وایي چې 12,000 وژل شوي دي او 1,500 نفر زخمیان شوي دي، دا واقعیت نه لري. ولې ما پخپله یو قبرستان ولیدی چې دا د روسان یو قبرستان و، چې هلته ما تقریبا داسې مې چې فکر وکړ لشته لش 40,000 نفر و، داسې یو قبرستان و چې په هغه کې تقریبا موټر نیم ساعت دی. دا کوم ځای کې اوسه؟ دا په دنیسک کې و او په منسک کې. چېرته؟ دنیسک. دنیسک او مسک؟ منسک. منسک دا کوم ایالت کې دی؟ دا یو بلاروس او بل اوکراین. دلته تقریبا ما 40,000 قبرونه ولیدل چې دوی په افغانستان کې وژل شوي. دا قبرستان څه په نامه یادېده؟ دا هغوی ته دغه ښار په نامه یادېږي، د دنیسک قبرستان. د منسک قبرستان یعنی ډېر وژل شوي. او څومره ورته بیا شوي صاحب؟ ولا تقریبا یو 150,000 نفر دی. تاسو ویل چې تاسو په شوې کې باندې شوي یاست، بیا د شوېونه چې را خلاص شولې خو تاسو کابل ته راغلې؟ کابل کې عسکري خدمت ونیولې؟ هو عسکر په زور مې ونیول. هغه وخت چې ما برخورد وکړ د یو تلاشي صاحب منصب سره، ما یو ورځ بندي وکړل په پټیاشت کې. څنګه بندي شولې؟ بندي خو هغه همداسې شوم چې دوی ما ته وویل چې ته راځه عسکري ته. ما له ورور ما د تعجیل یو کارت درلودې چې د یو میاشت دوه میاشت پاته، ما له زما یو میاشت دوه میاشت پاته دی. هغه وویل چې زه وخت تاته نه ورکړم. هغه وویل چې ما ته بیا شکنځل وکړل. هغه چې شکنځل وکړل بیا ما هم شکنځل وکړل. هغه وویل چې تاسې د دولت د خدمت څخه او د خاورې د خدمت څخه تښتې، ما دا خدمت چې ته کوې دا خدمت نه دی، دا خو د خارجیانو دپاره دا خدمت کوي، دا نه د خاورې خدمت دی او نه د ناموس خدمت. بیا هغه وویل چې هغه پر ما باندې بکس پورته کړ. ما بکس بیا هغه عسکري ته بیما لاسونه مې وتړل. بوتلې چا ته یې بوتلې؟ فرقیاشت کارغې ته؟ څومره موده کارغې کې؟ شل شپې. بیا څنګه شوې؟ بیا د هغه ځای سمې وتښتلې. ښه، چا ته وتښتې؟ اوربند ته ولاړې. اوربند ته؟ اوربند کې څنګه وتښتلې؟ بیا دا یو رخصت ټکټ مې اخیستی و، دغه تچرالې بیا دغه سمې عسکر شوې وې؟ عسکر شوې. ښه، اوربند چا ته لاړلې؟ هلته یو تورن مختار دی، یو قمندان دی. كم تنزيل؟ ركز تستمع. بيا لا بس كبرلاند ولا؟ مغلاند. شاسر ولا؟ بندى. إذا سامي بيا تنزيل. بيا دابا بنشيت ولا؟ سوبر بندى أول يجلي بنشيت أكح ولا؟ يا بيا خبر ولا بنشيت ولا بنشيت كده؟ خا. بكم ارتباط ولا بنشيت ولا؟ بنشيت خارج ده تعود ترى مختار ما هو وصل. سوبر بندى تصنع ولا؟ سوپایند ته مو خو دا د قربان خدلار مې څه شپه سوپایند ته ځانته او بیا دا څه کوي؟ ښه، څومره مده پنځه لري پاتې شو؟ تقریبا یو هفته او دوه هفته. ښه، تاسو بیا هم دې پنځه لري پاتې ده؟ دا د پاکستان پر بامیان. پر بامیان باندې. ښه، څومره موده په کابل کې وي؟ همداسې شوریو انشاءالله څومره موده کابل کې وي؟ تقریبا یو دوه میاشتې. دوه میاشتې. ښه، په کابل کې چا تعقیب داشي نه ونه کړو؟ د ښار تر تعقیب لاندې مو شو. ولې از موږ را ټول سوانیا را پرونه د مسکو نه راغلو ها د مجید سره هم په خالي کې نه وي ها مجید سره هم په خالي کې نه وي دا غیر مستقیم ارتباطات مدر بود ها دا د سیمه وو واخا دا سیمه ورته دي چې شمیر افغانان په شوروي ته کې په مختلفو زده کړو باندې بوختي معمولا د دوی زده کړې کومو کومو برخو کې دي معمولا د ساینس په رشته کې انجینري ده او د طب دی او بل اجتماعات په رشته کې فلسفه ده کمونیزم علمي ده او اقتصاد سیاسي تاسې مې اورېدلي چې بعضې ځوانان په نظامي ساحه کې هم روزل کېږي په نظامي ساحه کې اکثریت په نظامي ساحه کې روزل کېږي یا به په ټانک کې دي او طیاره کې دي او بل په مختلفو نظامي ساحو کې روزل کېږي نو دا او یو اده کوچنیان دي چې مور او پلار یې دلته وژل شوی دي په کابل کې څه نومېږي د پرورشګاه د امانت څخه بیا بولي د لس کاره او د اووه کال دپاره بهمنته بیخي تربیه کړي یعنې روسي تربیه کړي بیا د هغه ځای څخه د نظامي د تربیه کولو دپاره سي داسې مې اورېدلي دي چې دې کې یو تعداد ځوانان ماشومان شوروي ته لېږل کېږي دوی د جاسوسي روزنه ورکول کېږي دا کوچنیان چې هملته دي بیا هغو چېونوکې د عمرې چې پورته سي بیا هغو چې په دوه سوه سي په نظامي په ساحه کې یو داسې دا ساده نظامي تدریس وایي بل یعنې په خاط تربیه کېږي چې دوی په دوه دستګاه کې په خاط کې تربیه کېږي یو په تاشکند کې تربیه کېږي دا کوچنیان یو په کیف کې تربیه کېږي یا خپله په مسکو کې تربیه کېږي په تاشکند کې په کوم ځای کې په تاشکند کې د تاشکند ښار په غربي ساحه کې دي چې هلته تربیه کېږي او په کیف کې کیف کې خپله په مرکز په ښار کې عموما مسکو کې اطراف ته مسکو کې تربیه کېږي دا سره کوم تربیه ورکوي دا تربیه ورکوي د جاسوسي زمان د کوچنیوالي څخه بیا لکه یو فاکولته غوندې دي چې پر هغوی باندې وایي لکه یو مکتب غوندې تربیه ورکوي مخصوص دا جنجي او دا استخباراتي موضوعات ورته شوي وو بعضې د استخباراتي تخنیک ور زده کوي و همداسې ټول همه دا جنجي موضوعات ور زده کوي تاسو خو داسې افغان ماشومان سره په مسکو کې نه دي لیدلي ما یو ماشوم ولیدی چې هغه ماشوم تقریبا مسکو کې و ما ته دلته څه کوي ولد ما پلار چې و د شورشیان وژلی دي په کندهار کې هغه و چې زه بیا راغلم کابل ته کابل پرورشګاه ته بیا دغه ځای څخه دلته راغلم او دلته درس وایم ما ته چې درس وایي د نظامي درس وایي ما ته په نظامي کې څه درس وایي هغه بیا ما ته نه ویل دا په مشکلې ته کړل داسې اورېدل کېږي چې دا د شوروي حکومتونو وروسته هغه افغانان چې په روسیه کې روزل شوي دي هغوی به د دې په ځای باندې رامنځته شي نظامي پرتریننګ نظامي ټرینینګ یې په شوروي اتحاد کې سرته رسولی دي دوی به ځای په ځای شي دا رښتیا خبره ده روسان داسې یو شی تصمیم درلودې تصمیم لري تصمیم درلودې او تصمیم لري چې دغسې یو کار به وکړي اما داسې یو چل دی چې هغه ماشومان یا هغه کسان چې په شوروي کې دي هغوی مورال ډېر ضعیفه دي ولې هغه کله چې روسان ووته د ټول کمونستان او ټول د کمونستان د روسان نوکران مورال او روحیه د مزه یعنی شاید شوروي همدغه کې بلا سوی اما بریالیتوب یې ډېر لري تاسې څه فکر کوئ چې دا شوروي داسې موږ اورېدلي چې بعضې شوروي عسکر په هیروینو او بعضې نورو اکثر شوروی اکثر عسکری روسان عسکری شوروی عسکران چې افغانستان ته راغلي دي رښتیا د ډېر د غم او د ډېر د مجاهدینو د ضرباتو د لاسه په چرس هیروین او په هر رقم مرض کې دوی اخته شوی دي داسې موږ اورېدلي دي چې یو تعداد افغانان د خط غړي او بعضې افغانان د شوروي اتحاد د قواو سره او د شوروي تباو سره یو ځای د هیروینو قاچاق شوروي ته تاسو د هغه زنه بیا غوښته وو ته هدایت کوي تاسو به کوم داسې داسې اورېدلې دي داسې یو چل دی چې دا خپل په مسکو کې داسې وشسته بیا ځینې مؤثرین چلتهسته د تجارانو سره لاس لري بعد دغه زمي تجاران چت زي یو داس زمينه برابروي چې دغه چرس یا تریاک یو رقم موري کچیر د ګمرک خطر سي ګمرکی اجازه نشته کچیر ګمرک څخه خطر سي بیا دغه په واسطه ولې هغه ځینې محصلین دي چې په شوروي ماسکو په ګمرک شناخته لري بیا د هغه له لارې غرب ته یې استوي. تقریبا یو دوه کال مخکې داسې یو شی به واقع پېښ شوی و خپله په ماسکو کې تا لیدلی وه. هو تقریبا د یو افغاني تجار و چې څو ځله څو تقریبا څو ویرژونو چرسې دا شیان څو چلنو څو پرېګرام ښه دا تاسو چې شوروي کې تحصیلم کړی دی د شوروي د کو او د وتلو نه وروسته د افغانستان آینده څنګه پیشبین کوئ؟ خلک او پرچم رژیم به په قدرت باندې پاتې شي که نه؟ زه داسې پیشنهاد کوم چې د خلک او د پرچم قدرت په کابل کې به پاتې نه شي. او که چیرې د مجاهدین په خپل منځ کې به اتحاد وکړي، داسې فکر کوم چې یو میاشت یا حد اکثر درې میاشته وروسته د کابل رژیم به سقوط وکړي او بل ټول کمونستان یعنې کمونیزم په افغانستان کې شنډه سو بل قدرت نه وي. ولې یوازې د روسانو ارزو دا چې که چېرې خلق پرچم په افغانستان کې به شکست وکړي، موږ کولای شو د سازا او سبزا او د نور چپي سازمانونه له لاسه هغه ټول هغه چې شوروي بیا ټول خپل چپي سازمانونه راټول کړل، یو پلاتفورم یې جوړ کړل، یو بلوک یې جوړ کړل، هغه چې دا ټول سازمانونه هم د شکست سره مواجه شول. لکه په فرقې سازا په تخار کې و، سمد سنګي په شمالي کې، چې دا ټول چپیانو چې دغه شوروي په هدایت دوی دولت ته راجذب شوي، دولت سره همکاري کړل، چې د مجاهدین له یعنې پوه نه شولو. دې باره کې معلومات راکړی سر داسې یو چل و چې روسان کله چې مشه مصالحې ملي ایران کړه، ټول چپي سازمانونه راټول کړل په یو پلاتفورم سره، په یو بلوک سره د مجاهدینو په مقابل کې. هغه و چې مجاهدین به هغه چې خپل عملیات ضربه ورسره ضربي عملیات ورباندې شروع وکړل، هغه و چې د دوی سازمانونه بیا په فرقي سازا کې چې په تعلقانو کې و هغه شنډه سو د منځه ولاړل. په شمالي کې چې دغه سمد سنګي و په نامه د ساما یو سازمان درلودی، هغه شنډه سو د منځه ولاړی. خلاص داسې ویلای سو چې روسانو هیله دا و که چېرې خلقان او پرچمان په افغانستان کې شکست وخوري، موږ کولای سو چې د نورو سازمانونو له لاسه بیرته خپل قدرت به وساتو. اما دا شنډه سو. اما بیا هم یو بل شی چې احتمال لري چې د روسانو نمایندګي به وکړي یا د روسانو د منافع څخه دا ځینې ملیشاو دي چې په سمت شمال کې وجود لري، په جنوب کې دي، خپله په دولت کې ځینې کسان دي چې خپله د کجبې غړي دي، چې هغوی د کسان شرق چې دي، عبدالرحیم عاطف چې دي، دا نور دا ټول خطر دا شمال کې. تاسو د ملیشو یاد وکړه، دا رشید دوستم څوک دی؟ د رشید دوستم یو داسې نفر دی چې د یو فرقه لري او دا په خط کې و، د خط په یو فابریکه کې کار کول، د فابریکه څخه بیا خط ته جذب شو او دا یو فرقه د 52 په نامه جوړ کړې دي. دا فرقه چې دي تقریبا د شوروي لخوا سلا مسله کېږي، سلا ورته ورکېږي. او دا فرقه ته ویلي دي چې ته باید همیشه ولاړ سي خپل په هماغه ځای کې وجنګېږي چې هلته اکثرا پښتانه وي، یعنې روسان غواړي چې خپله د فرقې سیاست په افغانستان باندې تفرقه پرته حکومت کړو. همدغسې شان دي. او دغه څوک دی؟ سامد سنګي یو سازمان در ساما په نامه په شمالي کې و، مجاهدین ته تسلیم شو. تسلیم شو؟ هو، مسعود ته تسلیم شو. څه وخت؟ تقریبا یو درې څلور میاشت مخکې. ښه، اوس چېرته دی؟ اوس مجاهدینو سره دی. څومره نفر ورسره دي؟ 3000 نفر درلودل. 3000 نفر درلودل. په کوم ځای کې مرکز دی؟ شکر دی، قرباخ کې و. کوم ځای؟ ښه. او بل مرکز سبزا په نامه وي؟ سازا چپو دا سازا چو دا دغه تلوخان کې. هغه څه شو؟ هغه خو دغه چې دوی فرقه درلودی د مجاهدین له لاسه دمنځي ور هغه چا به مشای باندې هغه د مبلای کوشانی کوری والی کوری مالی او سمت پاچا تاسو فکر کوئ چې وروسته د دې شوروي کو د وطن نه په افغانستان کې دغسې یو حالت ده چې هلته کابل رژیم سقوط وکړي هغه افغانان چې په شوروي تحصیل کې یو دغه زده کړې کړي دي هغوی د هغوی آینده څنګه ګورئ؟ د هغوی آینده داسې یو چل دی چې هغه محصلین چې په شوروي اتحاد کې تحصیل یې کړی دي خو موږ نشو کولی چې ټول محصلین چې په شوروي کې دي د شوروي غلامي بولي هغوی یعنی ډېر افغاني محصلین چې په شوروي کې تربیه شوي دي د انتي سویتیزم روحیه ورسره شوې دي د شوروي په مقابل کې وقود اخیستې دي یعنی که چیرې دوی بیا په افغانستان کې راشي دلته به یو څه نومېږي یو مرکز د دوی دپاره جوړ شي د روسانو په کله چې د افغانستان اسلامي انقلاب به بریالی سي پیروزه سي او د دوی څخه به استفاده وسي په تبلیغاتي موضوعاتو کې به ډېر شوي دا چې تاسې وخت مونیو خدای کې مهرباني مننه تاسې هم مننه مهرباني